นี่เที่ยงพอดีเลยโหเที่ยงพอดีอ้าวผ่านแล้ว10วินาที รีบแล้ว นี่เพิ่งอัดแล้วอาจารย ์เ ออนะตอนนี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องธรรมยถาฟังคร่าวๆก่อน โหมันยาวเหลือเกินเอามันเจาะหน่อยดิสัมภาษณ์ต้องเจาะหน่อย เจาะอะไรอาจารย์เจาะว่าเริ่มขึ้นได้ยังไง อ๋อก็หลวงพ่อเขียนไงท่านเห็นท่านเคยไปธรรมยถาที่สงขลามั้งเห็นแล้วท่านก็ชอบ ค่ะ ก็อยากจะมาทำที่นี่บ้างเพราะที่นี่มันการทำลายป่าการใช้ยาฆ่าแมลงสูงขึ้นเรื่อยๆท่านก็ปาลุกขึ้นมาเพื่อนพวกเด็กลักมกก็มีกำลังมันก็เลยสนองได้ก็เนี่ยก็เลยทำมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี43 แล้วตอนจุดเริ่มต้นพระอาจารย์มีมุมมองไงเกี่ยวกับการในธรรมยถาครับ ก็ถือว่าเป็นทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นการรณรงค์สิ่งแวดล้อมด้วยให้มันมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านธรรมยถาส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเขาอาจจะไม่ค่อยมีมิติทางด้านนี้เท่าไหร่เรื่องปฏิบัติธรรมหรือเรื่องการฝึกจิตเราก็พยายามใส่ตรงนี้เข้าไปให้มันเป็นเรื่องเดียวกัน ยังไงครับอาจารย ์ก็เนี่ยเดินยังมีสติแล้วก็การเดินยังมีสติแล้วก็การมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมันก็จะเป็นการรู้เท่าทันความอยากกันความมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายก็ทำให้มันก็เป็นการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตัวมันเองนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพราะอะไรเพราะจิตใจมันเสียสมดุลจิตใจภายในของคนธรรมชาติภายในของคนเสียสมดุลมันก็เลยทำให้เสียงว่าล้อมถูกทำลายไปการพยายามเพิ่มมิติตรงนี้เข้าไป ต้องเป้าหมายธรรมยถานี้เรื่องอะไรครับ ก็นี่ก็รณรงค์ให้คนมาตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมชาวบ้านให้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าให้ดูแลรักษาดินรักษาลำห้วยลำธาร ในแง่ของการฝึกตัวเองครับในระหว่างการเดินธรรมยถาเราจะเจริญสติยังไงท่ามกลางแดดที่ร้อนฝนที่ตกหรือว่าพื้นที่ขรุขระครับจะทำให้มีความต่อเนื่อง ก็นี่ก็ต้องมีถ้าไม่มีสติก็ทำลำบาก สติ มีสติคือว่าให้รู้เวทนารู้ใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายให้เห็นกายที่เหนื่อยโดยที่ไม่เหนื่อยไปกับกายเงี้ยถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่เหนื่อยสองอย่างนะทุกสองอย่างทุกกายทุกใจใช่ไหม เคยได้ยินพระอาจารย์พูดอยู่บอกอยู่เสมอว่าให้เราบอกตัวเองว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าจุดหมาย อ๋อก็ไม่คือให้คือคนเราเวลาเดินเท้าไกลๆก็ใจก็ไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางเหมือนกับเวลาเราทำงานใจก็ไปนึกถึงตอนที่มันเสร็จแล้วเรามักจะมองข้ามช็อตอยู่เป็นประจำซึ่งทำให้เราเหนื่อยเพราะว่าเราก็จะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงทำงานก็เมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมยิ่งงานเยอะหรือว่าเข้าพรรษาเงี้ยเข้าวันแรกก็นึกถึงวันออกพรรษาแล้วโอ้โหต้อง99วันแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะนักปฏิบัติธรรมโอ้โหทำตรงนี้ก็นึกไปถึงนิพพานแล้วโอ้โหหมดแรง ไม่ก็กะเป็นอาจารย์ครับเริ่มเดินก็กะคอยถ่ายทอด เริ่มเลย เริ่มเลยอาจารย์ครับเป้าหมายที่ว่าไอ้สิ่งวัดล้อมของธรรมยถาเห็นผลในความเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือเห็นผลยังไงบ้างไหมครับ มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็น้อยนะถ้าพูดถึงถ้าเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เดิน ผู้เดินนี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะเพราะว่าอยู่กับมันมาทั้งวันทั้งวันทั้งวัน 7-8 วันในชุมชนที่เราแค่โฉบไปแล้วก็เขาได้เจอกับเราไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เราก็เป็นปัจจัยน้อยๆท่ามกลางปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เขาต้องใช้สารเคมีหรือต้องทำลายป่าเช่นปัญหาหนี้สิน มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเห็นชัดๆไหมครับ เห็นชัดๆก็มีก็ในแง่ชาวบ้านใช่ไหม ครับในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่อะไรทำมาม ันก็เริ่มมันก็เห็นชาวบ้านบางคนที่หันมาใช้สารอะไรปุ๋ยอินทรีย์ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลง อย่างเท่าไฟเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เห็นก็มีความตื่นตัวกันมากขึ้นไอ้เพราะว่าหรือพวกสมุนไพรที่เขาทำใช่ไหมเขาทำนี่เขาทำเครื่องสมุนไพรใช่ไหมก็ได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วเกิดเครือข่ายชาวบ้านที่มาที่ก็ทำเครือข่ายนี่เครือข่ายวิจัยต่างนี่ก็เป็นผลงานของการที่ทำธรรมยาตราแต่ว่ามันก็ไม่ชัดอย่างที่บอกมันไม่ชัดเท่ากับผลที่เกิดคือคนเดินชาวบ้านเขาคือมันต้องของพวกนี้มันต้องทำต่อเนื่องกับชาวบ้านเนี่ยที่เรามีกิจกรรมหลายอย่างเครือข่ายวิจัยต่างเนี่ยก็เพื่อทำเนี่ยรวมทั้งการมีวิธีชุมชนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมากขึ้น ใครบ้างอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงไปพอเดินที่อาจารย์บอกว่าได้กับคนเดินเยอะเลย ก็มันมีช่วงหนึ่งก็อย่างแม่แหละแม่ไหลใช่ไหม ครับ แม่ไหลก็นี่ก็มีบ้างแต่ว่าเมื่อกี้ก็ย้ายไปไหนแล้วเนี่ย ขายแล้วใ ช่ไหมขายใช่ไหม ก็คงยังมีทำอยู ่มันก็จะเป็นตัวคนอย่างเงี้ย ที่อยู่ถามหมายถึงคณะเดินนะคะที่เมื่อกี้ที่บอกจะเกิดขึ ้ น มีเปลี่ยนแปลงเหรอตัวคนใช่ไหมอ๋อถามว่าใครเลยโหน้อยก็สุดาและแก้วแท้ไม่เปลี่ยนแปลงมั้งเหรอ เดินมาเป็นท่านเลขาแล้วเนาะจากศึกษาธรรมศาสตร ์พวกรุ่งอรุณต่างๆนี่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะกลับไปบ้านก็ เด็กๆ อยู่ง่ายกินง่ายไม่รู้ว่าตัวนี้เปลี่ยนแปลงแค่ไหนกลับไปนี่พบว่าบ้านที่เคยเป็นนรกกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมานะรักบ้านที่เยอะอาหารอร่อยดนตรีไพเราะ ที่มาเดินนี่นรกเหรอคะอาจ ารย์ก็มันเองความยากลำบากก็จะรู้ว่าโอ้ยกลับบ้านสบายแล้ว เพราะว่าต้องเดินร้อนนอนหนาวอะไรอย่างงี้ป่ะ ใช ่ตอนนอนก็หนาวมากเลย ฮะ ตอนนอนนี่หนาวมาก ไม่ค่อยหนาวหนาวเหรอ บางปีค่ะแต่ปีที่แล้วมันมีฝนไงมันก็เลยไม่ค่อยหนาว ปีที่แล้ว3ฤดูเลย ปีที่เราประทับใจ ส่วนใหญ่ ใช่ป่ะ ฮะ ปีที่เราประทับใจส่วนใหญ่ใช่ป่ะอาจารย ์ประทับใจเรื่องอะไร อาจารย์บอกเดินนอกเส้นทางเลยโคนเลยแล้วมีอะไรที่ยังไม่ถามต้องถามบ้างนะคะ ฮะ แล้วมีอะไรที่ต้องถามแล้วยังไม่ถามบ้าง ว่าเมื่อไหร่จบสักที แค่10 นาทีเอง สิบแล้วเหรอโหเร็วๆสิ 10 นาที 5 นาที กี่นาที อ๋อจากประเด็นอ๋อที ่เมื่อกี้ทำไมเมื่อวานนี้คุยกันถามว่าทำไมธรรมญาตาของเราถึงได้อยู่ได้ถึง10 ปีในขณะที่ธรรมญาตาที่อื่นๆก็สลายไปที่เป็นส่วนใหญ่คิดว่า อยู่ที่ตัวหลักนะคืองานเนี่ยถ้ามันมีตัวหลักที่ทำอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นไปได้นี่ตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องมีต้องทำเต็มเวลาหรือไม่มีภาระเรื่องทำมาหากินอย่างเทศบาลสงขลาเนี่ยคนที่มาเป็นตัวประสานงานก็ต้องทำงาน NGO แล้วก็แต่พวกนี้ก็งานเยอะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะประสานงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงพื้นที่ของเราเนี่ยข้อดีของมันคือว่าหนึ่งคนที่ทำงานก็เป็นคนในพื้นที่เช่นเด็กลักนกหรือว่าพระ2พื้นที่มันก็ไม่ได้ใหญ่ มันก็แค่89จริงมันก็แค่40-50โลระยะทางถ้าที่ประเทศสาสงขลาเนี่ยพื้นที่มันกว้างเหลือเกินคนทำงานอยู่ที่หนึ่งอยู่ในเมืองหัดใหญ่เส้นทางอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ไม่ต่อเนื่องเรามันทำเป็นเมืองอุตสาหกรรมในครอบครัวไงเล็กๆ แต่ว่าเดี๋ยวนี้องค์กรเข้ามาเพิ่มเพียบเลยจ้าเราเห็น ก็มีแต่ชื่อก็มีแต่ชื่อแต่พูดว่าเข้ามาส่วนก็มีก็เข้ามาร่วมเยอะกันมากขึ้นนะแต่ว่าคือธรรมยาตานี่มันแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันความต่อเนื่องมันทำได้ง่ายอยู่แล้วที่อื่นนี่สองสามอาทิตย์บางปีนี่ทำเป็นเดือนไง แล้วนี่จะมีการขยายเวลาบ้างไหมอาจารย์ ก็ยังไม่มีกำหนด8-8วันกำลังดีทำสบายสบาย เพราะตอนปีแรกๆมีเคยเสนอว่าเดินจากชัยภูมิขึ้นมาข้างบนมั่งตอนนั้นก็ไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะทำ ทำไมเป็นไปไม่ได้ เคยพูดเองเคยเสนอ ตอนนี้เดิน แล้วแต่ตอนนี้แต่ปีนี้เนี่ยมีแล้วอ่ะก็เลยมันยังเปลี่ยน ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไม่มีพระเตี้ยแล้วก็น่ากลัวจะไม่ได้ทำ เพราะมันอยู่ที่เด็กรังนกแหละโหเราทำกันมาตั้งเมื่อมีพวกเด็กรังนกทำถ้างั้นเราก็ไม่ทำไม่มีแรงจะไปขับเคลื่อน แล้วหลวงพ่อไม่ใช่ต ั วหล ัก แล้วอ่ะคะอาจ ารย์หลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยหลักนะท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดตั้งแต่ปีแรก สุขภาพ อ่ะทำไมก็ท่านก็มีงานโน่นงานนี่สุขภาพด้วย จานเคยขึ้นรถมั้ยยัง เคย นะคะ ก็ปีที่ป่วยไง ใน10ปีอ่ะต้องมีขึ้นสักคร ั้ ง ก็ปีที่ป่วยไม่มีปีนึงอ่ะปีนั้นอ่ะป่วย รอปีที ่ไหน ให้ เป็นไทฟัด แต่ก็ขึ้นรถได้แค่ 2-3 วันนะตอนหลังก็เดินพอแรงกลับมาก็เดิน คุยมันจำไม่ได้เราไม่เคยเห็น อ่ะปี46 ยอดแต่การได้นะครับ จะถามในมุมของคนข้างนอกที่เข้ามาร่วมเดินนะครับอาจารย์เขาจะสงสัยนะครับว่าการเข้ามาเดินธรรมยาตาเนี่ยจะช่วยในการรักษาหรือรักษาต้นน้ำลำธารได้ยังไง ก็มีนะแต่ว่าพอส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาเข้ามาเดินเนี่ยเขาเห็นมิติด้านการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เขาก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมถึงที่สุดก็เป็นเรื่องของใจเรื่องทัศนคติแล้วก็ที่จริงกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็มันก็ให้เวลามากนะกับเรื่องของการทำงานกับชาวบ้านเรื่องของการเผยแพร่การทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพมันก็ทำพวกนี้เยอะมันก็เขาคงเห็นว่ามันก็มีส่วนในการช่วยทำให้คนเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลงแต่ก็คำถามก็มักจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่อิ๋วถามแรกๆหรือว่าคุณถามแรกๆว่าทำแล้วนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงกับชาวบ้านบ้างโดยไม่ได้ถามตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มันผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนเป็นรูปธรรมเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นเหตุปัจจัยเล็กๆทำกับเหตุปัจจัยใหญ่ๆแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นในหลังเขาโดยเฉพาะในหมู่บ้านในผู้ตามหมู่บ้านต่างๆที่เริ่มมีการจับกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เราเคยคุยกันแม่จ๋าว่าเราหวังผลขนาดไหนในการทำเนี่ย ไม่คือถ้าผลในที่อยากจะเห็นเนี่ยมันมีแต่ว่าหวังหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือมันก็เคยหวังนะว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเราเคยคิดว่ามันก็จะเกิดความตื่นตัวกันแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังตื่นตัวน้อยตอนที่เราก็ไปสาธิตอะไรต่างๆเยอะน่าจะมีเครือข่ายต่างๆวันนี้ทางโศกก็เข้ามาลงร่วมแรงร่วมใจกับเราแต่ว่ามันชาวบ้านก็ยัง ยังใส่ใจกับเรื่องนี้น้อยคือเขาอยากจะซื้อเดี๋ยวนี้ทำแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะซื้อเอาจะทำเองเนี่ยยากงั้นก็ซื้อยาใครยากใช่ไหมก็ถ้ามียาพวกปุ๋ยหมากปุ๋ยเชื้อผ้าก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำนะก็ซื้อกันเหมือนกันนะซื้อยาที่ทำเขาเรียกอะไรที่เลือกเกี่ยวปุ๋ยเชื้อผ้าอ่ะ ที่อยากเห็นขนาดนั้นทั้งเขาหันมาใช้ ก ็ชีวภาพ แล้วก็มันไม่หยุดการทำลายป่าเราอยากเห็นน้ำนี่มันกลับมาดีเหมือนเดิมลำปะทาว รูปแบบอะไรที่มีอยู่ตอนนี้อาจารย์กับคนที่ต้องการเนี่ยมันเพียงพอนะอาจารย ์รูปแบบเหรอ ใช ่ไม่เพียงพอหรอกก็เราไม่มีกำลังเท่านั้นเองถ้าต้องทำมันต้องมี follow up อยากเห็นเนี่ย follow up นี่มันมีอะไรยังไง ก็ทำงานตามเจตธรรมยาตาแล้วก็เกาะติดหมู่บ้านไหนที่มีแววก็เกาะติดพยายามทำงานชุมชนพยายามชักชวนเขาไปดูงานบ้างหรือส่งเสริมเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยเชื้อผ้ามากขึ้นมันมีหลายหมู่บ้านที่หมู่บ้านไกลๆอ่ะที่น่าสนใจ ก็ถ้าอยากเห็นมีอะไรเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการกดติดหลังจากธรรมญาตาเดินผ่านไปแล้ว ใช่ทำงานความคิดอะไรต่างๆแต่เราก็ได้แต่พูดแต่เราไม่มีกำลัง วิธีไทยทำไหมอาจารย ์ฮะ วิธีงาน ก็เริ่มแล้วนั่นก็มีเขาก็มีก็เริ่มทำแต่ว่าก็มันก็เขาก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องหรือว่าสม่ำเสมอ ก็คล้ายๆลักษณะที่หลวงพี่ตุ้มพาชาวบ้านไปดูที่นู่นที่นี่อย่างนี้ด้วยอย่างนั้นแบบนึงนะอาจารย์ ใช่อันนี้มันต้องไทยนี่ต้องคุยกับพวกที่ทำเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายวิจัยแล้วก็เครือข่ายรักนกด้วยถามบ้างก็ว่าฮะก็เนี่ยท่านโนก็เป็นหัวหน้าไงหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องนกแล้วก็เปาก็ทำเรื่องเครือข่ายวิจัยเรื่องชาวบ้านศักยภาพชุมชนเนี่ยพวกนี้มันก็เกิดขึ้นในธรรมยาตาต้องถามก็ดีนะเรื่องชุมชนชาวบ้าน ถามพี่เป้าอ่ะถามหลวงพี่โน้ต ท่านโน้ตหรือจุนก็ได้จุนก็ทำเรื่องเครือข่ายวิจัยถามก็ดีเพราะวันนี้ก็เป็นมันก็แตกย่อมาจากธรรมยาตรา ทีนี้ก็แปลว่าได้ผลดีมากเลย มากเหรอมากในแง่ชุมชนมันก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับกำลังที่เราลงไปให้มันก็คราวนี้ก็มันก็โอเคเพราะว่าทำงานชุมชนนี่มันต้องต่อเนื่องทำทั้งปีทำทั้งปีทั้งชาติก็ได้ที่เราแค่ทำแบบไม่กี่วันแต่ผลที่แต่ไฟที่ทำให้มันอยู่ได้เนี่ยก็คือคนที่เขาเห็นประโยชน์ได้รับผลจากการเดินธรรมยาตาเขาเห็นเขาก็จะมาใช่ไหมนี่คือผลที่มันชัดเจนซึ่งมันก็สมควรหรอกเพราะว่ากว่าจะเห็นผลก็ลงทุนลงแรงกันไปเยอะเดินกันเหนื่อยยากกันนะ เหนื่อยมากไม่จานปีนึงเหนื่อยนานไหมเตรียมงานปีนึงต้องเหนื่อยกัน เตรียมงานเตรียมปีไม่ถึงปีสี่ห้าเดือน เนาะ 4-5 เดือน ใช่ไหมไม่อยู่หมายความว่าปีนึงอ่ะเดินปีนึงอ่ะ ทำไม ต้องเหนื่อยกันนานมากเตรียมงานกันเยอะไหม เสียเดือน เด็กรักน้องเป็นหลักอ่ะ ก็เป็นหลักถ้าเขาไม่ขยับบางทีก็ไม่เดินก็ต้องไปไล่จี้กันก็มีพระด้วยท่านน้อยนี่ก็เป็นหลักได้เหมือนกันไหม โฆษณาหน่อยตอนจบ ฮะ โฆษณาหน่อยมีคำถามท้ายๆก่อนเดี๋ยวค่อยโฆษณา ไม่ต้องโฆษณาแล้ว แม่ โฆษณาในเว็บไซต์มาโฆษณาอะไรกับบทสัมภาษณ์เว็บไซต์โฆษณาเยอะนี่ เว็บไซต์อะไรจังโฆษณา ก็วิสาโลโฆษณาธรรมยาตา ลำปะเทาเนี่ยเว็บไซต์หลักต้องแนะนำเว็บไซต์ลำปะเทาคำถามเพิ่มเติมนี้ หมดเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดยังไม ่10 10อะไรฮะประทับใจ10 10เหตุการณ์สุดๆหรือว่า10เรื่อง10 ของใน10 ความประทับใจใน10ปีให้ จ ําคิดเลยนะสั้น ๆก็เดินไงเดินบนอย่างปีที่แล้วก็เดินบนพื้นบนถนนดำเข้าชัยภูมิ เดินเท้าเปล่า เลี้ยงได้ถึง10นะครับอย่างถ้าเลี้ยงได้เนี่ยอยากให้เขาดาวครับ ไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่ได้ ไม่เดี๋ยวก็มาเลี้ยง เลี้ยงไม่ได้ ไม่ต้องมาเลี้ยงดาวจนประทับใจที่สุดหรือว่ามีเหตุการณ์เดียว ไม่บอกไปหมดก่อนแล้วค่อยมา เ ต ร ีย มยังไม่รู้ยังเพิ่ง10ด้วยไม่ถึงไม่รู้ยังนับถึงหรอเลย งั้นไม่นับก็ได้ค่ะอาจ ารย์ไม่เดินวันสุดท้ายนักกิโล2กิโลเมตรสุดท้ายนี่2กิโลเมตร3หรือ4กิโลเมตรสุดท้ายมั้งสุดๆจริงๆ ป ี ที ่ แล้วเหรอคะเสียดายไม่อยู ่ตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่วัดอะไร ชลการ วัดชลการ ออกมาผ่านวัดชัยภูมิมาเข้าตัวเมือง วันนั้นนั่นแหละคือโหยสุดๆจริง ๆ2กิโลสุดท้าย มันไม่2กิโลมันชั่วโมงสุดท้ายจริง2ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเดินตั้งแต่บ่ายโมงแล้วไปถึง4โมง ชลการเข้าตัวเมือง แดดตอนนั้นแดดแรงมากเดินบนถนนลาดยางร้อนสุดๆนี่ขนาดเดิน ยางละลาย ขนาดเดินบน เส้น สีขาวนะถ้าไม่มีเส้นสีขาวแล้ว ดีมาก ไม่มีเส้นสีขาวที่ไปแล้วยางแตกไปนานแล้วยางรั่ว แล้วแถวอื่นนะคะ ฮะ แถวอื่นจะไม่เส้นสีขาวได้ไง ก็แถวอื่นเขาก็ ทน ต้องแบบว่ารีบยกขาเร็ว ก็มาคนแค่คนที่ถอดรองเท้าก็ไม่ได้มีเยอะเนี่ย เขาพาถอดตามอาจารย์กันหมดเลยนี่ ใช่ ก็มีบ้างตอนหลังก็ใส่ก็มีไอ้ช่วงนั้นแหละที่เริ่มมาใส่กันผมสุดจริง ๆ แต่มันจะหนักตอนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะเห็นเลยพอบ่ายสองแล้วเนี่ยมันจะร้อนน้อยลงนั่นคือสุดสุดที่จำได้สุดต่อมาก็ตอนที่เริ่มเดินครั้งแรกเนี่ยถอดรองเท้าก็สุดเหมือนกัน เริ่มถอดรองเท้าครั้งแรก เ จ็บมาก โอ้มันบางเขาเรียกว่าเดินบนกวดไม่ได้เนี่ยเดินบนกวดนี่ทรมานทิ่มไปเลย ก็มีเข็มทิ่ม เข็มเลยเหร อทั้งนี้พระอาจารย์เราก็เดินถอดรองเท้าบิณฑบาตทุกวันมันแตกต่างกันมากขนาดนั้น นานไงนาน มันไม่ร้อนไงอ๋อ มันไม่ร้อน มันร้อนพอมันร้อนมากเนี่ยมันก็จะเริ่มบางแล้วมันบางพอมันบางนี่พอเดินเหยียบกรวดเนี่ยมันจะ พอง มันจะทิ่มไปเลย จากสองเหตุการณ์มันออกแนวโคตร ประทับใจ ไม่มีแนวประทับใจแบบอย่างอาจารย ์อ๋อความสุขเหรอ ใช่ไหมครับว่าให้เราชมดอกไม้ข้างทาง ใช่ก็นี่ไงก็ตอนประทับใจตอนนึงก็เนี่ยตอนที่มันร้อนมากเนี่ยเราเห็นดอกประทับจีนสีแดงใสสดโผล่มาข้างทางสวยมากอันนั้นก็ประทับใจเขียนเป็นบทความได้เลยไม่อ่านได้ ไม่เคยมีสายตามองดอกไม้เลยนี ่ นะ ฮะโอ้ยมองเรามองอยู่เรื่อยๆมองไม่งั้นจะเห็นประทับจีนเหรอโอ้ขนาดตอนนั้นมันบรรยากาศร้อนๆนี่มันเหลืองหมดนะมันเหลืองมันเหลืองอะพอแดดมันร้อนมากแล้วก็มันก็ใบไม้ก็ เหี่ยว ใบไม้ก็เหลืองทุกอย่างนี่เหลืองหินก็เหลือง ดอกบัวตอง เ ลย ฮะ ดอกบ ั วตองก็เหล ื องเหมือนก ันอยู่ดีก็มีต้นประทัดจีนแดงสว่างใบเขียวโอ้ใจก็สว่างไปด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นทิวทัศน์เนี่ยก็เวลาไปเจอทิวทัศน์สวยงามอย่างเช่นที่ไหนอ่ะที่เนี่ยตรงไหนอ่ะตรงชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรปะ เอกแร่ออนซอนอ่ะ ไม่ใช่ที่ตรงทางขึ้นแก้งคออ่ะ แกะโป่งช้าง โป่งช้างอ่ะ ที่มีเลือดผ่านใช ่ ไหม เห็นทิวทัศน์สวยนั่นก็ดีความประทับใจความประทับใจผู้คนก็มีเด็กที่เขาเรียกว่าสู้อ่ะนะตัวเล็กก็ เหนื่อยก็ยังเดินลุยกันช่วยงานกันดีแค่นี้พอมั้งห้า สี่นะคะสี ่สี่นะครับ เดี๋ยวค่อยนึกไปดูไปเรื่อย ๆได้ค่ะ ไม่ค่อยบอกทีหลัง ได้ค่ะ อ่ะมีอะไรอีก ถามเรื่องถอดรองเท้าได้ไหมพี่จันทำไมพี่จันถอดรองเท้ามีแรงบันดาลใจอะไร ก็มีอะไรก็เราก็เริ่มจากถอดเอาผ้าออกผ้าคลุมหัวออกทีแรกก็คือเราทำไม่ได้เป็นคนที่กลัวแดดแพ้แดดพวกสุคุมารชาติ แต่พอเรา ฮะ แตกละแหงทุกปี แต่พอเราทำเราทำได้นี่ทำได้ก็เออทีแรกก็ทำได้แค่ครึ่งทางแต่เราทำตลอดทางเลยก็ทำได้มันก็ไม่ได้ล้มป่วยอะไรเราก็เลยคิดว่าธรรมยาตาเนี่ยมันจะสนุกถ้ามันท้าทายตัวเองเราก็เลยถอดรองเท้าบ้างสิลองถอดดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนก็ปีแรกก็ไปได้แค่ครึ่งทางแล้วก็ยางก็รั่ว ไม่ถึงครึ่งทางมันได้แค่สองสามวันเสร็จแล้วพอสองสามวันพักมันก็กลับหายขึ้นมาก็เดินไปได้ต่อสุดแล้วก็ประมาณครึ่งทางก็สุดเอ้ยเราทำได้นะ อีกปีนึงเด ิน ตลอด เดินตลอด คนอื่นก็มาเดินตามกันใหญ่เลย ก็เนี่ยเราสุขก็มันทำได้มันก็ฝึกเนี่ยมันจะเริ่มสติเราไม่ได้ฝึกความไม่ได้ฝึกแค่ความอดทนแต่เราฝึกว่าเราจะวางใจให้เป็นได้อย่างไรกับทุกขเวทนามันก็ทำได้ไม่งั้นมันกลายเป็นรูทีนเนี่ยเดิน10ปีรูทีนมันก็ไม่มีอะไรเด็กเขาก็อุตส่าห์จากความยากลำบากจากความสบายมาเจอความยากลำบากให้เรานี่มันสบายไปซะแล้วเดินเงี้ยเราก็ต้องทำให้มันท้าทายตัวเองบ้างคือถ้าเราไม่ท้าทายตัวเองมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ต้องเกิดจากการท้าทายตัวเองทำสิ่งที่ยากจำรุ่นปีนี้เป็นไงสตาร์ก็ถนนดำซะแล้วนะสตาร์เทียก็วันแรกก็เอาเลยอย่างล่วงแต่ครึ่งแรก เริ่มช้าเนี่ยปีนี ้ฮะ เริ่มช้าว่า แต่ช้าเลย ตั้งแต่ธันวาเนี่ยจ้ะ อ๋อก็ไม่รู ้ตอนเด็กไม่ถามเรื่องขนาดของ พี่อ่ะพี่ถามได้ครับ ว่ามองว่าไหนเป็น ยาตา หรอ จริงๆก็อยากให้มีชาวบ้านมาร่วมเดินกันมากขึ้นนะแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่นี่มันกลายเป็นงานของชาวบ้านงานของคนเมืองมาซะแล้วชาวบ้านมาก็จะรู้สึกจะแปลกแยกเพราะคนเดิมเป็นคนในเมืองเยอะหรือคนรุ่นใหม่ชาวบ้านเนี่ยอย่างแม่หมอมาเดินบางทีสงสารกันเหมือนกันแม่หมอบางทีมาเดินหรือว่าพ่ออะไรมาเดินเนี่ยฆาตกรดีเด่นเกษตรกรดีเด่น แหว นมาเดินแกก็รู้สึกว่าไม่รู้แกก็ไม่รู้คุยกับใครแล้วก็ฮะแล้วก็เราก็เห็นใจแกอยากให้มีชาวบ้านมาเดินแต่มากๆจะได้อินไปกับการเข้าใจสิ่งที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มีที่มาอยากให้มีชาวบ้านคนในเมืองชัยภูมิมาร่วมเดินถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนในเมืองชายภูมิตื่นตัวอย่างน้อยมาซัพพอร์ตมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นงานของลุ่มน้ำลำบะทาได้อย่างเต็มภาคภูมิมีสภาพธรรมญาตานะ การที่โรงเรียนแถวชัยภูมิเขาก็มีงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากธรรมยถากรรมกันไหมฮะ โรงเรียนอ่ะทำอะไร พวกโรงเรียนพวกกิจกรรม ไม่เห็นเลย ไม่เคยได้ยินเลยจ้ะ ก็มีบ้างแต่ไม่มากโรงเรียนสตรีชัยภูมิก็พยายามทำจบแล้วเด้อ จบแล้ววันก่อนที่ดูข่าวชัยภูมิน้ำท่วมอาจารย์ ภาพเขาก็เสนอประมาณว่าเป็นปริมาณน้ำจากเทือกเขาภูแลนคา ถูกต้องแล้ว นั่นแหละแล้วก็ปิดเลยนั่นแหละแต่ในความรู้สึกว่าเวลาเขาสื่อข